Maturitatea spirituală este ceea ce de vreo două duminici în urmă vrem să înțelegem, să studiem, în sensul care spuneam că maturitatea este o obligație. Nu în sensul că trebuie, dar că e sănătos. Spuneam noi, orice părinte își dorește copiii lui să crească. Probabil că este una din cele mai mari tristeți pentru un părinte să vadă că copilul lui nu crește. Și totuși, aceasta este exact dorința Tatălui nostru Ceresc, ca noi să creștem. Acum, Dumnezeu cunoaște pe fiecare dintre noi nivelul de maturitate pe care îl avem sau nivelul de imaturitate. Și am văzut că, practic, în cartea de față, cartea Epistola lui Iacov, fratele Domnului, acesta care în vremea vieții lui Iisus nu a crezut în Iisus, dar după înviere, el și frații lui, mama lui, tatăl lui, au crezut de asemenea în Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a inspirat să ne scrie această epistolă care își are ca temă maturitate. Și nu orice fel de maturitate, maturitate spirituală. Dumnezeu ne-a creat în asemănarea Lui și deși nu are trup, este Duh, în trupul acesta a pus în noi o ființă spirituală, un om spiritual care gândește, care simte și care are voință proprie, liberă. Dumnezeu și-a manifestat dragostea când l-a creat pe om absolut liber. Și chiar dacă a ales greșit într-o zi, totuși, dragostea în Dumnezeu nu a fost afectată, a rămas în picioare. Șansa lui este, omului, a fost ca prin moartea Fiului Dumnezeu, pentru că nu putea nimeni să plătească o jertfă perfectă, să poată omul să se împace cu el. Dar aceasta împăcare, prin credința în Iisus Hristos, prin recunoașterea păcatului și credința în El, că El a plătit pentru noi, fiecare trebuie să recunoască asta personală. Aceasta nu marchează decât nașterea din nou. Nașterea unui om nou. Pe lângă natura păcătoasă care s-a născut un om în momentul când a păcătuit, când a ales să nască Dumnezeu, Dumnezeu prin Duhul Lui naște în noi o personalitate nouă, o identitate nouă. Așa se numește ce spune Iacov, omul cel nou, care nu se aseamănă cu omul cel vechi, care vrea să trăiască după poftele lui, după păcat, practic, că asta îi place. Omul cel nou însă, născut din Duhul lui Dumnezeu, vrea să facă voia lui Dumnezeu, să aibă o relație din nou cu Dumnezeu, așa cum Dumnezeu l-a creat pe om de la început. De asta suntem nefericiți. Și niciun lucru pe lumea aceasta, absolut niciun lucru, nicio stare omenească, nu ne poate împlini. Pentru că se duce. Jucăriile ne plac pentru o vreme. Oricare ar fi forma lor. Prețul diferă, apropo, cu cât creștem. Dar nu ne împlinesc pentru că Dumnezeu ne-a creat să fim împliniți de El. Blaise Pascal spunea că Dumnezeu ne-a creat ne-a creat în așa fel că atunci când omul a păcătuit a rămas cu un gol în inima lui. Un gol pe care numai Dumnezeu îl poate umple, deși El încearcă cu tot felul de lucruri. Dacă ne naștem prin credința în Hristos personală, urmează ce? Ce e normal atunci când un copil să se naște? Să se dezvolte, să crească. Ei, creșterea aceasta nu trebuie să fie oricum. Pentru că putem să ne dezvoltăm doar fizic, dar e o tristețe când nu te dezvolți mental, spre exemplu. Când te dezvolți emoțional. Și omul a căutat să înțeleagă dezvoltarea aceasta și a înțeles-o că este ceva normal. Numai că trebuie să recunoaștem că pe măsură ce înaintăm în viață, nu e obligatoriu să ne și maturizăm. Sunt de acord cu mine? Sunt oameni, spuneam noi, care au mulți ani, poate au multă educație, au vârstă, au reputație, dar nu neapărat sunt maturi. Și putem să aplicăm lucrul ăsta maturi în ce privește moralitatea. Deciziile lor sunt imature. Își distrug viața lor, distrug pe cea, viața celor din jur, dacă au familie, viața familiei și mai departe. Nu e obligatoriu pe măsură ce îmbătrânim să fim și maturi, dar este o alegere pe care Dumnezeu ne dă. Cartea aceasta lui Iacov spunea că este una probabil din cele mai practice cărți. Dumnezeu asta ne-a dat Biblia, ca să putem să fim înțelepți și în cazul acesta să putem să folosim viața pe măsură ce înaintăm în ea, să ne maturizăm, să putem să luăm decizii corecte și o să vedem că e vorba despre maturitatea spirituală, care înseamnă decizii corecte după voia lui Dumnezeu, după principiul lui Dumnezeu, care o să învățăm astăzi sunt toate bune. Deși poate nu le înțelegem și poate în firea noastră, în copilăria noastră, să zicem așa, folosind aceeași imagine, maturitate, copilărie, imaturitate, în firea noastră nu vrem să pricepem sau poate nu ne place. Spuneam noi că dacă vrem să beneficiem de această carte, ca de altfel un principiu pentru toată Biblia, trebuie să recunoaștem, este absolut imperativ, să recunoaștem că problema noastră numărul unu este imaturitatea. Nu recunoaștem, nu ne-ar plecăm asupra noastră și nu vrem să lăsăm pe Dumnezeu să ne arate unde suntem imaturi. Nu vom beneficia de nimic. Intre pe ureche, cum spunem pe românește, și iese pe alta. Ne pierdem vremea. Iar eu n-aș vrea să ne pierdem vremea. Având în vedere că Dumnezeu este Tatăl nostru, care o să vedem astăzi, de la care vin toate lucrurile bune și în care nu există umbră de schimbare. Data trecută, de la versetul 2 la versetul 12, pe scurt, am văzut că Dumnezeu vrea să ne maturizăm și urește încercările. Toți avem parte de ele, corect? E cineva de aici care n-a avut o încercare viață? Răspunsul este, dacă nu, înseamnă ori ai o problemă, de la nivelul ăsta în sus, de percepere, de înțelegere, cum vreți să spuneți, ori înseamnă că ești prea copil, n-ai putut să ajungi la și e posibil, mă refer fizic, n-ai ajuns la, și psihic, n-ai ajuns la momentul în care să faci diferență în viață, să vezi că viața este și grea. Sunt copii care se încăpățânează, să priceapă că în viață există și nu este. Nu avem, spune tata. Nu avem bani. N-ați văzut, v-am spus, imaginea asta, parcă este o imagine care nu o să uit niciodată. Vreau jucăria aia! E greu. E lipsă maturitate, dar să nu ne grăbim să judecăm pe bieții copii, pentru că noi, într-un fel sau altul, putem face la fel. Și am văzut că în încercările vieții, în testele vieții, probleme, cum le numim noi, Dumnezeu ne dă niște lucruri pe care, dacă le luăm în considerare, spuneam, dacă vrem să beneficiem de ele, vom putea să fim victorioși în probleme, pentru că altfel ne dobor. Aceste probleme ne vor răpune într-un fel sau altul. Vorbeam cu cineva ieri despre un meșter lutier de referință, am auzit de el, dar care îmi spunea, din păcate, nu este prea bine. Problemele, spunea persoana cu care vorbeam, problemele vieții l-au răpus. L-au doborât. Cum faci tu? Cum fac eu când vor veni problemele? Dumnezeu ne spune, dacă uitați cu mine în versete, în versetul 2 spune, să priviți ca o mare bucurie. Înseamnă atitudine, înseamnă perspectivă. Dumnezeu vrea să privim lucrurile din perspectiva Lui. Păi dacă Dumnezeu e șeful și eu sunt copilul Lui, e vreo problemă? Mare diferență. Și noi facem lucrul ăsta omenește, nu? Depinde ce pile ai. Sau cât de tare e tata și mama. Dar Dumnezeu ne invită să privim lucrurile ca și El, din prisma Lui. Asta ne va da o atitudine bună. Ați văzut cum reacționați când dau un problem între voi? Vă enervați? Sunt semne de imaturitate. Vă pierdeți speranța? Îi terminați pe cei din jur? Îi stresați? Vă vărsați pe ei? Mă rog, fiecare cu ce poate, da? Semne de imaturitate. Un alt lucru în versetul 3, vedeam, spune că știți cu ce, că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Un alt lucru, Dumnezeu vrea să fim înțelepți, să știm, să avem o minte înțeleaptă, înțelegătoare. E una când știi cum se termină filmul, nu? Unii dintre voi nu vă place. Vreți să fiți surprinși. Dar vă spun eu, în viață vrei să știi cum se termină filmul. Dumnezeu spune, dacă filmul ți-l fac eu, se termină bine, întotdeauna. Trebuie să ai răbdare. Pentru că răbdarea este... ține de voința noastră, al treia lucru în versetul 5, spune să lăsăm pe Dumnezeu, voința noastră trebuie să predăm Lui, e mai înțelept. Nu este înțelept pentru un copil să se dea prea mare. De ce? Pentru că nu este. Nu e înțelept pentru noi să ne dăm mai deștepți decât Dumnezeu, să spunem, eu nu înțeleg și din cauza asta voi căuta eu să rezolv problema. Nu e înțelept. O voință predată și o inimă credincioasă spune acolo, dacă lipsește cuva înțelepciunea, versetul 5, înainte la versetul 4, am greșit eu, socială lui Dumnezeu, asta înseamnă o inimă credincioasă. De ce? Pentru că trebuie să cerem cu credință. Vedeți, putem să vorbim mult despre credința noastră Dumnezeu, dar eu vă întreb și să ne întrebăm fiecare dintre noi, când aveți de luat decizii și luăm decizii permanent, care este primul gând? De unde ți-e înțelepciune? De unde știi ce să faci? Pentru că acolo arată maturitatea noastră în relația cu Dumnezeu. Dar gândul tău este, Doamne, ce fac aici? Nu doar așa o spusă repetitivă, ci o vorbă sinceră care să arate dependența mea de Dumnezeu. Am șanse să iau decizii corecte. O atitudine bună, o voință înțelegătoare, o minte înțelegătoare, o voință predată și o inimă credincioasă. Vezi, asta produce în viața noastră când suntem încercați și suntem încercați. Apropo, maturitate. Și omul matur, mare parte și de altceva. În afară de încercări, mare parte și de ispite. Și uitați-vă cu mine de la versetul 13, citim până la versetul 18, o bucățică mică astăzi, pentru că este dedicată acestui subiect al ispitei. Nu o să mă mai întreb dacă cineva dintre voi n-a fost vreodată ispitit. Nu, că este deja pui în întrebarea. Spune versetul 13, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău. Și El nu ispitește pe nimeni. Deci, nu poate fi ispitit să facă răul. Sau de rău nu poate fi ispitit. Citesc din traducerea nouă în limba română. Fiți atenți că citind din două versiuni și din Cornelescu avem numai de câștigat, să înțelegem mai bine. Și astfel spune versetul 14. Deci că Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și El nu ispitește pe nimeni, ci fiecare, deci cum e problema cu ispita? Fiecare dintre noi este ispitit atunci când este atras de pofta lui, atras de pofta lui sau în altă traducere de dorința lui și spune de propria lui poftă și momit. Un alt cuvânt cheie aici. O să vedem ce înseamnă. Și spune atunci pofta sau dorința ea va concepe sau va zămisli, spune Cornilescu, va zămisli și spune, va da naștere la păcat, iar păcatul, odată înfăptuit, dă naștere la moarte. Spune mai departe în versetul 16, nu vă lăsați duși în rătăcire sau nu vă lăsați înșelați. Frații mei preiubiți, de ce? Căci orice dăruire sau orice dar bun este și generoasă, spune, orice dar desăvârșit de sus, coborât de la Tatăl, este de sus de la Tatăl Luminilor, la care nu există schimbare sau umbră din pricina mutării. El ne-a născut prin cuvântul adevărului după voia Lui, ca să fim un fel de prim rod sau de pârgă, de prim rod între făpturile Lui. Vedeți încercările pe care Dumnezeu le permite în viața noastră. Ele pot deveni ispite. Și e foarte important să fim atenți la mecanismul acesta. Dumnezeu permite ispite, permite și ispitele permite, permite încercări în viața noastră, așa cum spuneam că un profesor își testează elevii. Cum un tată îl ia pe fiul său și ai spune, hai să facem cu tare lucru. Vă spuneam la trecută cum tata mă încerca să crească curajul în mine și mă îndreptea în fundul curții, noaptea pe întuneric. Le scoteai ochii. Dar el întotdeauna era în spatele meu, dar mi era frică. Asta e dorința lui Dumnezeu, să ne testeze, să ne încerce, permite încercări și probleme în viața noastră ca să creștem. Dar dacă nu suntem atenți, și o să vedem cum nu suntem atenți, încercările respective pot deveni ispite pentru noi. Și tocmai asta vrea Satan. Dumnezeu vrea să ne testeze pentru maturizare, să creștem. Nu e singurul mod în care creștem, ne maturizăm. Iar Satana vrea să vină și să ne ispitească, astfel încât încercările să devină căderi pentru noi. Acum eu vă întreb, dacă încercările vin din afară, da? Pot să vin și din interior, dar ispitele de unde vin? O să vedeți aici, o să vedem împreună care e mecanismul ispitei. Ispita vine din interior. Problemele, testele din afară sunt unele, iar ispitele din interior sunt altele. Ambele sunt permise de Dumnezeu cu scopuri diferite. Dumnezeu vrea să ne crească, Satan vrea să ne distrugă. Vrea să ne rupă relația cu Tata, cu Dumnezeu și astfel să ne depărteze de El și să fim total neîmpliniți, sfârșind în moarte. Și nu doar o moarte pe pământul acesta, dar o moarte spirituală care dăinuiește veșnic. Am putea să ne întrebăm de ce Iacov a legat cele două lucruri, încercările cu ispitele. Care e legătura între testele din afară și ispite dinăuntru? Răspunsul, unul din răspuns este simplu. Dacă nu suntem atenți, testele din afară, noi le transformăm în ispite. De ce? Pentru că așa cum ați văzut, Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă lucrul ăsta pentru noi sau față de noi. Noi facem lucrul acesta și o să înțelegem exact care e mecanismul. Acum să gândim așa, când circunstanțele vieții devin dificile, când vin greutățile peste noi, da? Putem să ne plângem, putem să ne văităm, putem să cârtim, să strigăm cu mânie la Dumnezeu, cu supărare. Și e ok până aici, dar numai că nu trebuie să ne oprim acolo. Să nu ajungem să punem la îndoială credincioșia lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu față de noi. Pentru că asta este ceea ce diavolul vrea să facă. În momentul ăla, știți ce face diavolul? Când Dumnezeu îți dă o încercare ca să crești, el vine. Iată calea de scăpare! E gratuit, apropo. niciodată nu e gratuită. Pentru că ispitele întotdeauna sunt prea scumpe, le plătim prea cu mare preț. Calea de scăpare, apropo, a diavolului pentru noi să scăpăm din probleme, se numește ispită. Ispita este o cale de scăpare din problemele care Dumnezeu le permite în viața noastră. Acum să vă întrebăm, care sunt încercările din viața noastră la ora actuală pe care diavolul ne tot îndeamnă să credem că poate Dumnezeu să permită lucrul ăsta în viața ta? Cum a putut Dumnezeu să facă lucrul ăsta în viața ta? Dacă El e bun și dacă este dragoste și dacă îți vrea numai binele. Câți oameni nu am întâlnit supărați pe Dumnezeu doar datorită acestui aspect? Că i-a murit cineva, dar nu murim toți? Nu murim toți într-o zi? Dar de ce trebuie să dăm vina pe Dumnezeu? Că nu a păcătuit Dumnezeu, ci a păcătuit noi. Și de la început a spus, cu sudoarea frunței tale îți vei câștiga existența și vei muri negreșit în ziua când vei păcătui. Nu a fost totul clar? Și este clar și astăzi. În oricare sistem sănătos trăim, același principiu este funcționabil. Și puteți să mă contraziceți. Oriunde avem reguli de funcționare spre binele nostru, spre eficiența noastră, nu le ținem, nu avem decât de suferit. Le ținem, e bine de noi. Ne putem bucura și putem bucura și pe alții. Biblia este plină de ilustrații, este plină de ilustrații care arată ce a făcut cu tare și cum a făcut cu tare, fie fiind victorios, fie căzând în ispite. Vă auziți aminte de Avraam, că tot îl dăm ca exemplu. Avraam e un exemplu pentru noi în toate privințele. Dar la început este un exemplu de cum să cazi în ispită. Bine, că poți să alegi să nu cazi în ispită. Dumnezeu l-a chemat din Ur, i-a arătat, uite, te duc într-o țară și Avraam a transformat-o în ce? Într-o ispită. Când a venit prima foamete peste el, ce a făcut el? Cred că e o idee bună, nu spune că l-a întrebat pe Dumnezeu, apropo, e o idee bună să mă cobor în Egipt. În Biblie, întotdeauna când zice s-a coborât, e de rău. Colom în jos, nu? Geografic vorbind. Dar el s-a coborât în Egipt și a început să mintă. Nu e nevasta mea, e sora mea, era un jumătate de adevăr care, vorba care îmi place mie, vorba lui Gorbaciov, e mai grav decât o minciună, o jumătate de adevăr. Și a început scandalul. Dumnezeu a trebuit să-l altoiască, să-l disciplineze pe Avram, să-l scoată de acolo. Când Israel, de exemplu, a ajuns în pustie, ce au făcut băieții? Au uitat repede că ieșiseră într-o țară după 430 de ani de robie, de chin, de subjugare. Și au început să urle. N-avem apă, n-avem carne, n-avem. Și l-au ispitit pe Dumnezeu. Și ce-au pățit? Oportunitățile pe care le-au avut de la Dumnezeu să se încreadă în El, să vadă cât de mare e Dumnezeu. Pentru că asta a vrut Dumnezeu. Să ne arate în mijlocul încercărilor și testelor cât de mare și bun este El. El l-a transformat în ce? În ispită. Și la un moment dat Dumnezeu, undeva în Numeri 14, spune, de 10 ori mai este ispitit, m-am săturat de voi. Dumnezeu vorbește ca un om, cu siguranță. Dar să ne arate dezgustul, nemulțumirea pe care El o experimentează în relația cu noi. Nu e de dorit. Lucrul care trebuie să învățăm de aici este că dacă vrem să ne maturizăm, adică maturizarea creștină înseamnă caracterul lui Dumnezeu să ia naștere în noi, să se formeze în noi, mai exact. Dacă vrem să ne maturizăm, trebuie să învățăm să înfruntăm și încercările, dar și ispitele, ca să nu devină ispite pentru noi. În versetele noastre am ales să abordăm în felul acesta. Sunt trei lucruri care dacă le vom ține minte și le vom lua în serios când trecem prin ispite, când suntem ispitiți, vom putea să înfrângem ispitele, să nu cădem în biliță, în capcană, în laț, cum vreți să spunem. Sau să nu înghițim ce? Cârligul. Mai exact momeala care ascunde cârligul. Vă place pescuitul? Mie da. Primul lucru este judecata lui Dumnezeu. Și în versetul 13 la 15, cam asta este, despre asta ne vorbește. Dumnezeu va judeca păcatul. Știți? Ăsta e un lucru pe care îl uităm. Am impresia că dacă ne-am întâlnit la Dumnezeu, las că ne iartă. N-a spus niciodată lucrul ăsta? Bine de voi. Dar sunt mulți care spun, El mă iartă că e copilul lui. Sunt mulți copii care trăiesc așa. Dar știți ce? Plata păcatului este, spuneți, moarte, spune Dumnezeu. Și o să înțelegem ce înseamnă moartea aceasta. Întotdeauna Dumnezeu judecă păcatul. Judecata este acționată automat. De ce? Că Dumnezeu este sfânt și drept. Deși El este și dragoste și bunătate față de noi. Asta trebuie să luăm împreună. Este o maturizare a noastră. Un al doilea lucru care trebuie să luăm cu înțelegere este bunătatea. Dumnezeu judecă păcatul, dar știți ce? E bun. Că dacă ne-ar face așa cum am merita, n-am mai fi în viață. Spuneam data trecută. Dumnezeu e răbdător cu noi. Și Dumnezeu e bun cu noi. Versetele 16 la 17. Și în ultimul verset aici, 18, Dumnezeu ne invită să ne uităm în noi, dacă suntem copiii Lui, că El a pus în noi o natură divină. A pus Duhul lui Dumnezeu. Avem putere să ne înfruntăm ispitele. Nu trebuie să cădem în ele. M-am uitat peste citatea despre ispite. Doamne, câte tâmpenii am putut să văd. Înțelegeri omenești, în sensul acesta. Nu judec oamenii, judec logica și ideologiile din spatele vorbelor. Că ispita, n-ai cum să nu cazi în ea, că de aia e făcută, că de aia se numește ispită ca să cazi în ea, și alte chestii. Hai să vedem ce spune Dumnezeu aici. Primul lucru, trebuie să luăm cu înțelegere judecata lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Prima abordare aici este negativă. Uitați-vă în versetul 13 din nou. Spune, nimeni când este ispitit să nu zică să ispite Dumnezeu. De ce? Că Dumnezeu nu ispitește, nu poate ispiti, pentru că lucrul ăsta înseamnă să fie rău. Diavolul ne ispitește. Dar să înțelegem fenomenul. Dumnezeu spune așa. Uite care este treaba. Păcatul întotdeauna va acționa judecata mea. Și el duce la distrugere. Dumnezeu ne spune așa. Uită-te înainte și vezi unde te duce păcatul. E o atitudine pentru maturi, apropo. E invitație. Adică, înainte de a cădea în biliță, de a păcătui, uită-te unde te duce el. Dar asta nu e un principiu sănătos de viață? Ce, când mergi în mașină, nu te uiți înainte? Sau pe bicicletă? Sau chiar pe jos? E de preferabil să te uiți înainte ca să nu cazi în canal, dacă ești la oraș sau în groapă. E o invitație foarte simplă. Dumnezeu spune, uite înainte că păcatul duce la moarte, la despărțirea de mine. Și mai spune un lucru, nu da vina pe mine, spune Dumnezeu. Pentru că ideea asta spune, nimeni când ești ispitit să nu zică, mă ispitește Dumnezeu. A simțit vreodată că Dumnezeu vă ispitește? Bă, dar ce o avea frate cu mine? Că sunt copil ascultător și ce am făcut eu? Și ajungem ca fariseul din templu, care zicea, da, Doamne, eu dau zeciuiel, eu fac, eu vin la biserică cu ori înainte și la rugăciune și eu vin și sâmbăta și eu fac... Și când Dumnezeu permite ceva în viața noastră, ne gândim, am făcut ceva rău. E o gândire greșită, imatură. Să nu ne gândim când Dumnezeu ne încearcă că ar fi rău sau că n-are habar. Pentru că asta este ispita diavolului. El caută să ne sucească mințile. De ce nu poate ispiti Dumnezeu? Pentru că e sfânt. Sfânt înseamnă pur, înseamnă unic, înseamnă absolut fără păcat. Nu e ca noi. Deși vorbește ca noi, ca să putem să înțelegem. Deși s-a făcut om ca noi, dar n-a păcătuit niciodată. Nu poate fi ispitit, pentru că El e Dumnezeu curat și El este iubitor. Dragostea Lui nu l-ar putea niciodată ispiti să ne facă rău. În același timp, Dumnezeu ne testează, așa cum spuneam că l-a testat pe Avram, ca să creștem, să-L cunoaștem pe El. Dar mai punem o altă întrebare. Ce e ispita, de fapt? Ispita, de multe ori, unul din răspunsuri, că sunt mai multe, ispita, de multe ori, este oportunitatea pe care Dumnezeu ne-o dă de a face un lucru bun, dar pe care noi îl facem într-un mod greșit. Să mai spunem o dată. Ispita este oportunitatea care ne dă Dumnezeu să facem lucru după voia Lui, dar pe care noi alegem să o facem într-un mod greșit. Vă dau niște exemple care poate nu înțelegem. Este rău să treci un examen la școală? Ziceți, că încă stă la școală unii dintre voi. Nu, dar este rău să copiezi. Pentru că ai fost zâne și asta mai mult pe Facebook. Este rău să mă duc nepregătit, să mă duc la muncă? Nu, dar este rău să mă duc nepregătit la muncă. Este rău să mă duc la muncă? Nu, dar este rău, este greșit, imatur să întârzi. Și așa mai departe. Oportunități de a face ce este bine, ca niște oameni maturi, dar pe care noi le facem într-un mod rău. Nu e rău să mănânci, nu? Dar este păcat lăcomia. Sau pe românește să bagi în tine. Fără să te controlezi, pentru că Dumnezeu ne-a dat și autocontrolul. Mâncarea este mai mult decât mâncare. Și ați văzut bucătarii. Nu vreau să ne uităm la cum arată bucătarii, că bucătarii arată de diferite forme. Treaba lor, nu e da. Dar ați văzut bucuria lor în a găti, în a explica. Mâncarea este una din burdițe care Dumnezeu ne-a dat pe pământul ăsta, dar să nu trăim pentru ea. Să trăim, spunea cineva, nu ca să mâncăm. Și să mâncăm ca să trăim. E mare diferență. E mare diferență. Lucru bune. Adam, uitați-vă, problema cu păcatul este că noi îl gândim de multe ori, apropo de ispită, îl gândim ca un singur lucru. Nu e așa? Mă, de data asta mai fac și pe ăsta și pe aia gata, mă pocăiesc. Dar nu e așa. Păcatul, Dumnezeu ne invită astăzi să vedem că nu este un singur act. Păcatul este un proces și el este atât de bine tecluit și perfecționat de diavolul pentru noi, prin ispită, dacă de mânia, astfel încât vom ajunge la moarte. De exemplu, Adam a făcut un singur păcat, n-a ascultat de Dumnezeu, care a spus să nu mănânci din pomul ăla. Nu pomul este cel mai important, ci acțiunea. Oamenii se gândesc, dar ce-o fi fost? Măr, păr, ce-o fi fost? Nu asta contează. Contează că Dumnezeu a spus să asculți de mine, să depinzi de mine. Este un lucru de bază. Toți îl vrem. În orice relație vrem să ascultăm unul de altul. Așa merge, crește relația. Ce vă spun lucruri noi și totuși cu Dumnezeu parcă e mai greu să înțelegem treaba asta. Avram a făcut un singur act, dar actul ăsta a dat naștere la un lanț, la un proces care a infectat toată lumea. Și a dus judecata lui Dumnezeu pe pământ, peste toată creația, inclusiv peste om. Și peste toate aspectele vieții lui. Un singur act, dar mai multe lucruri. Apropo, cum funcționează ispita? V-ați gândit vreodată cum sunteți ispitit? Eu stăteam și mă gândeam la versetele acestea și m-am pus întrebarea, bă, e ceva vreme de când am mai făcut studiul ăsta, dar am recunoscut că am uitat cum merge ispita. E foarte interesant cum Iacov aici, prin Duhul lui Dumnezeu, bineînțeles, ne arată cum funcționează ispita. Din nou, pun întrebarea. Ați observat în ultima vreme sau ați văzut cum sunteți ispitiți? Înțelegeți cum suntem ispitiți noi? Cum folosește diavolul ispita în viața noastră? Ispita, spuneam, este în patru etape. Uitați-vă în versetul 14. Ci fiecare este ispitit când? Atunci când este atras de pofta lui însuși. Primul lucru. Pofta lui însuși, sau în original, poate cuvântul înseamnă dorință. Este atras de dorința lui însuși. Primul pas, dorința. Al doilea lucru, spune mai departe în versetul 14. Atras de pofta lui și, ce spune mai departe? Momit. Cuțu, cuțu, cuțu. Momit. Aici e partea cu înșelarea. Suntem atrași de dorința noastră. Dorința este prima fază. Al doilea lucru, înșelați. Și mai departe, versetul 15. Atunci pofta, ce spune acolo? Concepe sau dă naștere. Zămislește, spune. Partea cu zămislește, ce? Zămislește neascultarea, că despre este vorba. Spune, concepe dă naștere de la păcat. Când am acționat păcatul, înseamnă că n-am ascultat. Neascultarea lui Dumnezeu este a treia fază. Și în ultimul rând spune că o dată înfăptuit, dă naștere la ce? Sau duce ce? Moartea. Patru lucruri. Dorința, adică în tine, înșelarea, neascultarea și moartea. Hai să vedem cum funcționează în noi. Primul lucru, dorința. Știți că e problema cu noi? Noi avem impresia că poftele sunt lucruri neapărat negative. Dar știți, în greacă, cuvântul ăsta poate să însemne și bine și rău. Dar el la bază înseamnă o dorință normală, naturală. Ca de exemplu, Dumnezeu ne-a lăsat cu dorințe naturale în noi, da? Dacă n-am simțit foamea și setea, am mai mâncat și am bea? Vă garantez că nu. Dacă n-ați simțit durerea, ne-am mai ferit de o sobă încinsă? Nu. Îți dorințe sunt simțiri naturale pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Sunt oportunități de a ne dezvolta. Că asta face un om homo sapiens. Nu e legumă. Decidem. Și deci cum decidem? Poate mi se pare ciudat, dar hai să înțelegem ispita. Dorința noastră. Fără oboseală, corpul nostru s-ar distruge. Dar obosim. Dar de multe ori am avea 35 de ore în zi, dacă se poate, eu vreau asta. Și dacă s-ar putea și fără să mâncăm, și fără să bem, și fără să dormim, ce, somnul este rău? Nu. Dar e dorință naturală, absolut, se trage din capacitatea de a obosi. Interesant. Este și bine să obosești. Păi normal că e bine. Și totuși, din dorințele acestea, ca de exemplu dorința sexuală, nu e o problemă. Problema este când o împlinim în mod greșit și ne distrugem. Și aici s-a demonstrat științific că pornografia distruge celulele creierului și curvia distruge pur și simplu capacitatea de a simți sănătos, de a fi fidel. Lucrurile ăștia cei bătrâni le știau pur și simplu de la sine, zicem noi. Pentru că erau cu frică de Dumnezeu, zicem noi. Și ziceau și ei. Dar așa începe, dorința. Mâncatul este bun, lăcomia este păcat. Somnul este bun, lena este păcat. Căsătoria și sexul sunt bune, curvia și prea curvia, adică curvia, nefiind căsătorit, având relații sexuale, prea curvia nu înseamnă să nu prea, ci este cuvântul românește care înseamnă să fii căsătorit și să ai relații extraconjugale. Evrei 13:4 spune căsătoria să fie, să păstreze un pat curat, neîntinat, dacă vrei să fii binecuvântat în Dumnezeu și sănătos și copiii să nu ajungă pe străzi și cu mutații psihice, spuneam așa, că sunt afectați de părinții divorțați. Hai că facem și rime. Unii oameni încearcă, de exemplu, să fie mai spirituali negând aceste dorințe. Eu! Ascetismul ăsta se numește. Eu mă duc în munți. Serios. Și cu dorințele care Dumnezeu l-a pus în tine? Hristos n-a spus duceți-vă în munți. El a spus duceți-vă în toată lumea și produceți Evanghelia. În original spune în timp ce trăiți viața oriunde sunteți voi. La muncă, la țară, pe pământ, la mare și la munte. Trăiți cu mine. Asta înseamnă, asta este porunca. Dorințe fundamentale, spunea cineva, că sunt ca aburul într-o locomotivă. Dorințele ăștia ne mișcă. Nu pentru asta trăim, ca să mâncăm și slavă Domnului că știm mai mult, nu doar să mâncăm și mâncăm ca să putem să facem ceva cu viața noastră, să ne investim, să facem copii, să ne investim în oameni, să învățăm, să facem bine, sunt o grămadă de alte lucruri. Acesta este, puneți la dorințele fundamentale. E, dar dorința asta este prima fază a ispitei. Pentru că nu suntem atenți, noi devim slujitorii dorințelor în loc să ele să ne spună pe noi. Știți? Asta este problema. Dumnezeu ne dă sănătate, de exemplu, să muncim și ajungem, de exemplu, să ne dăm seama că dacă nu suntem atenți, suntem robii locurilor noastre de muncă. Nu ne mai ajungă 24 de ore, nici 24 de ore, că ar trebui să ne odinim, totuși, să muncim 8 ore. Și totuși, lucrul acesta este așa de evident între noi, dorința. Al doilea lucru, ați văzut? Spune versetul 14 în partea a doua, atras de poftea, de propria lui poftă și momit. Înșelarea. Și ce e interesant că Iacov folosește două cuvinte care sunt legate, două ilustrații, două tablouri, imaginați-vă două tablouri. Tabloul vânătorului și tabloul pescarului. Care vă place? Ha? Vă place vânătoarea? Sau vă place pescuitul? Chiar dacă nu vă place, nu contează. Interesant este să înțelegem imaginea. Spune, suntem atrași. Ideea poartă în sine capcana. Vedeți? Vânătorul pune o capcană și o decorează. A luat lecții de artă. Pac, frumos, pune cu ceva atractiv în el. Pescarul face același lucru. Nu pune cârligul în baltă. N-ați văzut pescarul nărul la cap să arunce cu cârligul în baltă gol? Na, stai să vezi. Depinde ce pește este. El știe exact ce atrage. Și astfel, dorința ne poate duce, dacă nu suntem atenți, la înșelăciune, la înșelarea diavolului. Asta vrea vânătorul și pescarul, să prindă, să înșele. Asta e realitatea. Dintr-o dată, vânătoarea și pescuitul devin niște arte malefice. Sunt unii care sunt total împotriva acestor lucruri. Dar asta vrea diavolul. Apropo, niciun animal nu vrea să cadă în capcană. Ce? Noi recunoaștem că am vrea să cădem în ispită. Nu! Noi! Eu! Nu mă cunoașteți! Niciun pește nu va mușca de bună voie într-un cârlig gol. Ideea principală, a ascunde pericolul. Momeala. Fiecare este atras de pofta lui însuși. Momeala, apropo, nu numai că ne atrage, dar ea ascunde realitatea. Ascunde chiar unde ne va duce. Că duce la pierzare, duce la durere, duce la pedeapsă, duce la moarte. Diavolul întotdeauna va deghiza lucrurile, spune. Și cum a spus lui Adam? Hotărâ că nu veți muri. Nu așa l-a spus. Dar a spus adevărul? A mințit. Gândiți-vă întotdeauna când diavolul vine la noi și din dorințe normale spune, dar de ce să aștepți până când să te căsătorești? De ce nu poți să ai sex și înainte? Diavolul nu spune că dacă vei face lucrul ăsta, vei fi necredincios mai târziu în familia ta. Și copiii tăi vor rămâne fără un tată. Pentru că tu ai treabă să te duci pe cai vers pe pereți. Că așa te-ai obișnuit dinainte. Și așa ajungem un popor cum suntem noi, copii cu părinți de orfani. Uite așa începem. Dorința, diavolul vrea să ia și să facă într-o înșelare, să ne înșele prin momeală și nu ne arată că, deși e atrăgătoare, că întotdeauna momeala arată foarte bine. E îmbrăcată foarte sumar, Dar arată foarte bine. Și atunci cădem. A treia fază. Sau nu, am niște exemple. Vă aminte de Lot? Lot nu s-a mutat prima dată în Sodoma. Lot spune că și-a ridicat privirea, Geneza 13, și a văzut câmpia Iordanului foarte bine udată. Păi normal, era la munte unde sunt mai pietre. Și când te uiți în vale și zici, bă, dar ce bine arată casa lui vecinul, ce bine arată câmpia Iordanului. Cum o fi făcut vecinul? Cum o fi ajuns câmpia? Și caz în biliță, pentru că arată foarte bine. Și spune curând, spune, cum spuneam noi, Lot s-a mutat lângă Sodoma, după aia s-a mutat în Sodoma și după aia Sodoma s-a mutat în Lot. Așa face diavolul. Ne mută lângă, după aia în și după aia devenim așa. Apropo, cum sunteți ispitiți? Gândiți-vă, nu vă gândiți la ispitele mele, că nu vi le spun, dar gândiți-vă la voi cum sunteți ispitiți. David nu s-ar fi uitat niciodată la nevasta vecinului, ghilimele vorbind, Urie, dacă ar fi știut că o să devine criminal. A ucis pe soțul ei. Nu s-a oprit acolo. A luat-o cu forța. Nu s-a oprit acolo. S-a culcat cu ea. Nu s-a oprit acolo. A lăsat-o însărcinată. Nu s-a oprit acolo povestea. Ce s-a întâmplat? Copilul a murit și sabia, războiul a intrat în casa lui David. Știi, mă gândesc cum e vorba aia românească. Să te rezi la cap că nu te doare. Așa e cu ispita. Ține minte lucrul ăsta? Ce facem, apropo, cu momentul la ispitei, ca să o vedem? Iisus și ce a făcut? Deci numai că o să vedem, a mers în pustie și vine diavolul ăla, spune, bă, dați-e foame, frate. De ce nu faci tu pietrele ăștia în pâini? Era o durință normală să fie foame, dar după 40 de zile de post, nu? Și diavolul ce a spus? Fă pâini! Dar tu l-asculți pe diavol când spune ce să faci. Că din la început așa nu sună ceva bine. De unde vin gândurile noastre și de unde vin înțelepciunile când ascultăm de diavol? Vedeți, Iisus s-a împotrivit practic prin cuvânt. El a spus așa. Apropo, Dumnezeu spune că nu, omul trăiește nu numai cu pâine. Tu cu ce trăiești? Pentru că diavolul spune, mai ești tu nevoie de o pauză? Ce atâta biserică și atâtea întâlniri și studii și... Nu trebuie să mă relaxeze. Nu asta e problema. Dar în momentul când eu permit gândul ăla, este o momeală deghizată. Pentru că eu, de fapt, vreau... Ce? Să scap. Și scăpând, de fapt, dau un bilță. Dau un ac. Când știi ce spune Dumnezeu pentru tine, vei face ca Iisus. Este scris. Cu privire la orice situație. Știți, Biblia este sfatul lui Dumnezeu pentru orice situație. Te doar să o citim, ca să știm, să aibă Dumnezeu ce să ne aducă aminte. Și Biblia e plină de exemple, de oameni care au luat în considerare ce spune Dumnezeu. De-aia citiți Biblia în fiecare zi. Că nu m-aș descurca singur. Și totuși, încercăm să ne descurcăm singuri dacă cădem în biliță. Când știi ce spune Dumnezeu, poți descoperi momeala. Devenim pești deștepți, dacă se poate spune așa. Depășim ilustrația, nu? Că noi nu suntem chiar pești. Suntem mai rău. Și o eliminăm în felul ăsta. Apropo, tu ce faci? Ești în stare să vezi ispita. În ultima vreme, ai observat ispitele. Apropo, ele vin din dorințe naturale. De multe ori. Și din situații absolut justificabile. Dar diavolul vrea să facem exact nu cum spune Dumnezeu, ci cum spune el. Ce spune întrebarea? Bă, ce spune Dumnezeu despre asta? E bine să dau mită? Nu e bine să dau mită. Ce spune? E bine să spun o minciună? E albă. Am vopsit-o eu. Sau nu e bine? Vedeți? Oportunități de a face ce spune Dumnezeu sau de a face ce spune diavolul. Ce se întâmplă după ce peștele mușcă? Sau animalul mușcă în pădure? Dorință? Momeală? Și ce urmează mai departe? Ha? N-ajungem acolo. Se numește ești prins. Țac! Câinele de-abia așteaptă, că e antrenat ca să vină să te tragă pur și simplu în pădure așa, până la săpân. Se întâmplă neascultarea, pentru că vedeți, vestul 15 spune așa. Pofta concepe din naștere la păcat. Iacov trece de la ilustrațiile cele două și trece la o altă ilustrație. Vedeți? Nașterea unui copil. Copilul se numește neascultarea. Produsul înșelării mele de către diavolul, când pun botul, cum spunem pe românește, eu voi ajunge în neascultare, să vârșesc păcatul. Vedeți, dorința, când și-au crederea în Dumnezeu, are capacitatea de a crea o metodă de a mușca. Metoda asta este bifată. Da, merge, du-te, bagă, dă-i drumul. Și astfel voința, că despre voință e vorba, când nu ascult, voința mea este consumată într-o neascultare față de Dumnezeu. Vedeți, fie că simțim sau nu, noi când suntem înțepați, când am căzut în biviță, suntem trași, suntem duși. Și astfel, păcatul crește, pentru că spuneam că păcatul este un proces. Uitați-vă la noi, ori de câte ori am zăbovit asupra unui păcat, sau dacă zăbovim, procesul este întotdeauna mai grav, mai rău. E ca o boală care se agravează. Întotdeauna face păcatul ăsta. Viața creștină este o problemă de voință, nu de sentimente. Și aici trebuie să rămânim o chestiune. Știți, sunt mulți creștini care pur și simplu merg prin sentimente. Azi, așa, am chef de un studiu biblic și chiar am chef să mă scot din pat și cred că o să citesc ceva și cred că o să fac și bine astăzi, pentru că nu știu, mă simt bine așa. Dar mâine mă scut cu fața la cearșaf și nu am niciun chef nici să citesc, nici să mă rog, nici să spun: Doamne, apropo, ai ceva pregătit pentru mine astăzi? Sigur are ceva pregătit. Și cad în biliță. Există creștini care funcționează așa. Nu prea simt să vin la timpul de studiu, nici la rugăciune. Copiii se comportă pe sentimente. N-au chef, n-ați văzut. Dar eu ce sunt? Copil sau adult? Adulții acționează pe baza voinței. Adultul spune: nu am chef să mă duc la muncă, dar mă duc. Vedeți că nu înseamnă să fim falși. Dumnezeu nu vrea să fim falși. Spun: Doamne, nu am chef, dar vreau să fac binele, pentru că știu cum mă duce la viață. Și vedeți, șansa noastră este să ne exersăm voința în a face bine. Nu e o chestiune care se învață din născare, nu. Pe niciunul dintre noi nu ne caracterizează trăirea în voia lui Dumnezeu automat. E o chestie care se antrenează voință și dependență de Dumnezeu. Atunci poți să spui nu ispitei. Uitați-vă în Filipeni cu mine, că probabil că ne-au amorțit degetele și trebuie să... Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Eu citesc din versiunea, traducerea nouă, și o să vă citesc și din versiunea Cornelescu, să vedeți, să înțelegem bine. Filipeni 2 cu 13. Uitați ce face Dumnezeu cu noi cu privire la voința noastră, care nu trebuie să nu fie ascultarea lui Dumnezeu. Poate să fie ascultarea lui Dumnezeu. Uitați cine dă ascultarea. Pentru că Dumnezeu, care este cel care lucrează în voi, El este cel care lucrează în voi și astfel voi aveți și voință și puteți lucra pe bună plăcere Lui. În cazul ăsta mie îmi place traducerea Cornelescu, că spune mai clar, parcă. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Ce? Și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Înfăptuirea înseamnă putere. Dacă te uiți la diavol în gură sau pe tarabă, nu să ai nici voință, nici putere de a face. Multe lucruri rezolvă omul, psihologia, dar la întrebarea de unde putere, nu merge. Pentru că puterea a fost creată de Dumnezeu în mecanismul în care eu am o relație cu El aproape. Este magică. Adică e un miracol. De-aia eu vreau să am relație cu Dumnezeu. Pentru că fără El sunt mort. Este ca un pui de căprioare care a ieșit în pădure și n-am nicio șansă. Și noi, de câte ori plecăm de acasă, ghilimele vorbim, de câte ori ne întâlnim în viață. Și mă descurc astăzi. Citesc mâine. Nu e problema de citire în sine, că poți să citești și să fiu la fel de gol. E problema de atitudine. E problema de voință. Voința trebuie să o exersăm. Pentru că Dumnezeu spune: de-abia aștept să o dau. Dar mi-o ceri? Mă iei de mână? Că dacă nu ești mort. Vedeți, asta e imaginea. Deci, lucruri care merg așa. Deci, după neascultare, ce vine? Vine, ce? Moartea. Ba-bau! Neascultarea dă naștere întotdeauna la moarte. Neascultarea față de Dumnezeu. Știți, poate durează ani. Dumnezeu e... Unii lucruri fascinante pentru mine, dar înfricoșitoare în același timp, este cât de mult ne poate lăsa Dumnezeu să ne trezim, să ne pocăim pe unii dintre noi. Nu știu, o chestie care nu o stăpânesc eu, că nu înțeleg. Dar poate dura ani până când moartea își face simțită prezența. Poate dura ani când Dumnezeu ne tot lasă să, cu șansă să ne pocăim, să venim la El, dar noi zicem: na, mă știu mai bine. Rezultatul este tot moartea. Apropo, ce înseamnă moartea asta? Înseamnă separare. Moartea, în primul și în primul rând, când omul a păcătuit, s-a separat de Dumnezeu, relația aia, s-a rupt. Este ca și cum te-ai despărțit de prietena ta. Să-ți mai aduci aminte cum a fost. Sau pentru cei căsătoriți, când ai tras o ceartă sănătoasă cu soțul. Ceva parcă se rupe în tine. Nu te simți bine. Sper că nu te simți bine. Că așa e normal. Când eu păcătuiesc și ajung să ne ascult, moartea asta își face loc în mine. Separare, despărțire de Dumnezeu. Iar ea aduce ruperea relației. Dar știți ce? Dacă am rămâne așa, e bine, dar noi nu putem să rămânem așa. Ne vom căuta altceva. Și aia înseamnă moarte și mai nasoală. Pentru că chiar murim. Morala, când ești ispitit, întotdeauna, îndepărtează-ți ochii de la momeală și uite de la ce ți-a dat Dumnezeu mai înainte. E cel mai înțelept lucru. Nu te uita cât de frumoasă e momeala, cât de bine e îmbrăcată sau, mă rog, mai puțin îmbrăcată, sau care este simplu care vă sugerează vouă ispitele cu care aveți de-a face. Uite-te unde te duce. Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este... E, știți cum spunem noi? Nu-i chiar așa, frate. Uite, eu am păcătuit și n-am murit. Știți cum îți face diavolul loc în viața noastră? Dar și ce înseamnă? Înseamnă că nu mai citim bine Biblia. Dumnezeu spune, plata păcatului este moartea. Dar spune că viața, darul vieții, este în Iisus Hristos când trăiesc în ascultare de El. Al doilea lucru. Ce am murit până acum? Dacă vreau să nu cad în biliță, trebuie să iau în considerare judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu va judeca păcatul. Și mi-a explicat ce? Mi-a explicat cum sunt ispitit. E cam greu, nu? Dar știți când muncește diavolul la planul ăsta de a ne ispiti? Nu, ne greu acum. Ne uităm, ai vorbit 40 și câte minute? 45 de minute. Numai pentru un singur punct și m-am două. Dar știți, problema este, dacă nu învățăm lucrul ăsta, dacă nu luăm în serios, murim cu toții. Asta e realitatea. Trăim, dar nu trăim. Doar facem mișcările. Ne ducem la muncă, ne facem că muncim, dar suntem neîmpliniți, facem numai prostii, pe Dumnezeu nu-L onorăm. Venim acasă, ne facem că avem casă, familie, dar ne golim din ce în ce mai mult. Nu trebuie decât timp să treacă. Și ce facem? Unde mergem? Experimentăm viața. Știți, nu e o problemă decât dormi. E o problemă de cine îmi umple mie sufletul. Pot să fiu mor de obosit, dar când știu că Dumnezeu m-a mântuit și că Dumnezeu îmi dă șansă să trăiesc pentru El, am altă putere, că spune El dă și voința și făptuirea. Îți mor de obosit. Apropo, chiar sunt obosit. Și mă doare spatele de nebunesc. Dar ăștia pălesc în jurul lucrurilor că Dumnezeu a plănuit altă viață pentru mine. Nu să cad ca animalul ăla prost, în tot în biliță și tot cad în păcat. Și nu învăț că Dumnezeu nu m-a creat pentru păcat. M-a creat pentru lucruri mult mai extraordinare. Și aici, pentru veșnicie. Al doilea lucru. Nu-i doar judecata, mai e și bunătatea. Romani, în capitolul 2, Pavel spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu ce face? Te îndeamnă, te tot îmbie așa la pocăință. Apropo, de câte ori sau de cât timp practic am auzit noi pe Dumnezeu, bă, lasă-mă și pe mine să controlez viața ta, să vezi ce îți ofer eu. Pentru că de-aia spune, gustați și vede ce bun e Domnul. E totuși ciudat când gustăm ce bun e Domnul și cădem în biliță și uităm cât de bun e Domnul. Ne place altă mâncare la alt restaurant. Unul din trucurile diavolului este să ne convingă că Dumnezeu nu ne iubește. Și spune, uite, uite cum arată momneala, e așa de frumoasă, dar nu știi care o treabă de ea. Uite ce frumos arată, de care e problema cu completați voi. Dar unde duce? Unde duce? Pentru că diavolul spune, dacă Dumnezeu spune, nu fă aia, păi ce dragoste e asta? Vă spuneam data trecută, copilul este absolut convins că atunci când mama îl înțarcă, pe el îl urăște cel mai mult. Cum poate să facă treaba asta? Dar am spus că nu putem să ne bucurăm de mâncare adevărată dacă nu renunțăm la lapte. Știți ce? Nu putem să ne bucurăm de viața lui Dumnezeu dacă nu renunțăm la trucurile și la momentele diavolului. Apropo, Satan s-a apropiat de Eva, ce i-a sugerat? Cum a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii? El știa că i-a zis numai dintr-un pom, dar a îngroșat așa frumos, a deghizat-o, momeala. Păi, nu, a zis, nu, numai din pomul ăla. Și a început discuția. Decizie greșită, să te pui la discuții cu diavolul, atacare cu diavolul. Pentru că e mai bun decât tine. Întotdeauna diavolul este mai bun decât noi pe cont propriu. Pe cine credem? Apropo, tu pe cine crezi? E mai bine să-mi fii învometat, apropo, în voia lui Dumnezeu, decât sătul în afara voiei lui Dumnezeu. Pentru că asta e ideea. Dumnezeu spune, dar cum să suferi dacă nu ai bani? Mai bine tu și nu faci o șmecherie. E la modă. Dacă toată lumea fură, tu de ce să nu ieși tu? Dacă toată lumea înșală și mai minte toată lumea, nu? De ce să nu fac și eu? Că mor de foame. Cam așa e, mulți, am văzut că ăsta e scuza. Nu e foame, dar nu face nimic. Să ieșim din ea. Bunătatea lui Dumnezeu e întotdeauna valabilă. Și exemplu aici e extraordinar, pentru că pur și simplu Iacov ne îndeamnă, uite-te la bunătatea lui Dumnezeu. Spune, toate lucrurile bune vin de unde? Dar Dumnezeu. Dar credem noi lucrurile astea. Lucrul ăsta, credem că Dumnezeu ne dă numai daruri bune. Pentru că n-ai cum să, pentru că de multe ori nu înțelegem. Trebuie să crezi. Așa spune, orice dar bun, orice dăruire generoasă. Asta înseamnă că Dumnezeu dă numai daruri bune. Dar cred eu lucrul ăsta. Chiar și atunci când nu înțeleg. Apropo, Pavel spune, Dumnezeu mi-a dat un țepuș în carne. Dar spune că la început n-am înțeles, că l-am rugat pe Dumnezeu să-mi ia. Dar spune, harul meu ți-a de ajuns. De ce? Ca să nu se mândrească. Pentru că dacă te mândrești, nu mai e nimeni ca tine. Dar și singur rămâi, apropo. Asta e realitatea. Și fără Dumnezeu. Nu decât o chestiune de timp. Orice dar desăvârșit, înseamnă că Dumnezeu dă întotdeauna perfect. Deci când vine problema peste mine, eu trebuie să înțeleg, Dumnezeu, deci, băi, e foarte interesant, vreau să văd cum o să faci din beleaua asta care a căzut peste mine ceva bun. Nu e așa? E altă vedere. Dar câți dintre noi facem așa? Și tu și avem, fiecare dintre noi avem ocazia asta. Coborând la Tatăl Luminilor, coborând în greacă înseamnă permanent. Întotdeauna, în mod constant. Dumnezeu ne dă daruri bune în mod constant. Apropo, dar vedem noi? Pentru că noi spunem așa, luna asta am făcut mai puțin bani decât luna trecută și deci Dumnezeu nu are cum să fie bun. Așa spune diavolul. Și uite de că s-a supărat șeful pe mine și s-ar putea să rămân fără servici. Cum e Dumnezeu bun? Că eu n-am vrut să mint. Pentru tine, Doamne, n-am vrut să mint și acum pierd serviciu. Cam așa se întâmplă fenomenul. Dumnezeu însă spune că dă constant, coborând la Tatăl Luminilor, în care nu este umbră de schimbare. Adică, nu-i ca noi. Și acum să punem pe românește. Mai putem să vedem cum Dumnezeu ne dă? Ce, viața noastră? De ce am trăit astăzi, apropo? E un lucru simplu, banal chiar, dar spune Dumnezeu e bun. Și pentru faptul că sunt în viață, El este bun. Și dacă n-am mai făcut nimic altceva, e de ajuns asta. Și totuși, e sănătos? Ai două mâini, două urechi, doi ochi, două picioare? Sunt o grămadă de oameni care n-au. Ai venit cu metrou? Alții n-au văzut și nici pot imagina așa ceva. Sau mașină? Sau ai apartament? Păi suntem mai bogați? Nu m-am pus să scot statisticile. Am fost ispitit, dar am lăsat la soi. Dar sunt lucruri simple. Nu e Dumnezeu bun? Și diavolul spune, no. Pe cine crezi? Spune, uită-te la bunătatea lui Dumnezeu cu alte cuvinte. Știți, în Deuteronom, nu mai deschidem Deuteronom, capitolul 6, uitați pe notițe. Moise avertează poporul evreu să fie când veți ajunge în țara promisă să nu uitați de unde ați plecat, de unde v-am scos și să nu uitați să vă duceți după alți dumnezei, să credeți alte momeli. Și ce au făcut? Au uitat. Tu, eu, ce vom face? Și ca să nu mai lungim atât de mult, o să trec și la al treilea lucru. Dumnezeu ne îndeamnă să luăm în considerare natura lui divină din noi. Spune aici că Dumnezeu, versetul 18, El ne-a născut prin cuvântul adevărului după voia Lui, ca să fim un fel de primul rod între faptele Lui. Ne-a născut. Ești născut din nou? Nașterea asta nu este, Nicodim a crezut că trebuie să nască din nou, să ducă la mama să-i spun, mamă, te rog frumos să mă naști din nou. Era bătrân săracul. El, mare învățător al legii, nu înțelegea. Iisus a spus, nașterea asta e o naștere pe care o face Dumnezeu într-un mod miraculos. Cum? Păi când înțelegi că Dumnezeu spune, ești păcătos, ești pierdut fără mine. Dar eu am murit pentru tine. ca să poți să fii iertat. Ești cel mai înțelept când accepți jertfa asta. Singura care, apropo, ne poate da împăcare și iertare. Când ai acceptat-o, în tine, cu parul Duhului Dumnezeu, se naște o persoană de nouă. Asta e naște de nou. Și Dumnezeu spune, îți mai aduce aminte? Pentru că în fața ispitei n-ai nicio șansă dacă vii în fire. De ce? Cum la Dumnezeu spunea, firea este ambasada diavolului. El întotdeauna vine să se pune actele acolo. Dacă ieși în fire, dacă înfoi mușchii, tu, înțelepciunea ta, n-ai nicio șansă în fața diavolului. E mult prea șmecher, este antrenat de-a lungul miilor de ani, de când a căzut el, este specialist în omorârea noastră și totuși ne jucăm cu el. Se spune despre un indian tânăr care a fost trimis în pădure, că un obiceiul lor, să treacă prin niște teste ca să se maturizeze și să poată fi declarat bărbat. Am întâlnit un șarpe, vorbitor. Și a spus, ia mă și pe în brațe că mi-este frig, era dimineața. Mi-este tare frig. Dar cum să te iau în brațe pentru că mă muști? Nu te mușc, eu sunt un șarpe foarte deosebit, foarte sensibil și bun, cum să te mușc? Și fraierul a crezut. L-a luat în brațe și l-a mușcat. Și a terminat povestea. Așa facem și noi. Ne uităm, ne holbăm pe sticlă, la oameni, și atragem și cădem în tot felul de bilițe. Pentru că nu se explică alegerile noastre. Și totuși Dumnezeu spune, să știi că în tine am pus Duhul meu. Și așa cum Iisus Hristos a trăit prin Duhul Dumnezeu, fără de păcat și noi avem șansa. Trebuie doar să credem. Vedeți, Iacov ne invită la o poveste aici. Spune, uite, în viața noastră Dumnezeu ne pune niște opreliști, niște bariere. Trebuie să le folosim, niște unelte. Primul lucru, uite-te înainte și vezi ce se va întâmpla cu tine dacă accesi păcatul. Al doilea lucru, uite-te în jurul tău și vezi că Dumnezeu a fost cu tine și e bun. Și apoi spune, dar uite-te și în tine și vezi că eu am pus Duhul meu în tine. Și poți să te împotrivești ispitei. Vedeți, natura asta, nu numai că e de la Dumnezeu, dar e un dar. Și prin Duhul lui Dumnezeu care lucrează prin cuvântul lui. Ori de câte ori credem cuvântul ăsta, omul din lăuntru, omul cel nou crește, se întărește. Și când vine ispita, nu sunt prost și nu cad în piliță. Am ochii deschiși. Dar dacă fac altcumva, voi cădea. Vedeți, o naștere de sus înseamnă o viață de sus. Rămânește așa. Și ne uităm în viața noastră. Cum trăim noi? Pentru că Dumnezeu ne-a născut, dacă ne-a pus credința în el, și atunci înțelegem că omul nu trăiește doar cu pâine. Dar partea practică înseamnă că omul nu trăiește cu ispitele diavolului. Omul trăiește cu oportunitățile lui Dumnezeu. Să nu dăm bina pe Dumnezeu. Și întrebarea cu care trebuie să rămânem noi este ce vei face tu, ce voi face eu atunci când vom fi ispitiți. Dumnezeu ne-a pus uneltele acestea în mână și spune așa, uite-te ce spun eu. Te uiți prin binoclul ăsta, o să vezi de la distanță ce plănește diavolul. Vrei să te uiți tu? Ești orb. Ești miop. Asta e realitatea. Și cum învățați să spunem, da, așa este, vom putea să experimentăm și victorii asupra ispitelor. Oportunitățile vor fi pentru maturizare, nu pentru moarte, practic. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău că deși ne este greu, pentru că așa ni se împânjenesc ochii când ne uităm în cuvântul tău și ne e greu să acceptăm că așa facem de multe ori. Ne lăsăm înșelați, dăm pasărea din mână pe cea de pe gard, renunțăm la darurile tale, la ce ne-ai pus tu practic în cuvântul tău, unelte pe care să le folosim și care să poată să ne deschidă ochii și să vedem așa cum vezi tu. Dar, Doamne, te rugăm acum ca Tu să ne atingi inimile și mințile noastre. Să ne ajut să fim înțelepți și să strigăm la Tine. Să ne ajut să fim înțelepți și să-ți mărturisim păcatul, să-l numim, să-l spunem pe nume. Să ne ajut să fim înțelepți să Te alegem pe Tine și nu ofertele diavolului. Să alegem viața care ne dai Tu și nu viața, sau mai exact, moartea deghizată pe care ne oferă diavolul. Mulțumesc că Tu poți face mai mult decât noi știm să-și cerem, Doamne, dar rugăm ca voia ta să facă în viața noastră, pentru că tu ești Dumnezeu bun în toate lucrurile. Și merită să te recunoaștem peste viața noastră. În numele Iisus ne rugăm. Amin?